हरे पंछी बाहों में गाती कोयल राहों में, धरती पे यही तो खुशी है अपनी, दुनिया में आंसू भी नहीं है। हरे पंछी बाहों में गाती कोयल राहों में, धरती पे यही तो खुशी है अपनी, दुनिया में आंसू भी नहीं है। छोटी छोटी में स्वर्ग है यहाँ, और छोटे छोटे दिल में बहता प्यार का ये झरना। पंछी जो उड़ना चाहे तो पट्टा काहे का, ये प्यार ही काफी है, गोरी पैसा वैसा क्या करना। तारे पंछी बाहों में गाती कोयल राहों में, धरती पे यही तो खुशी है अपनी, दुनिया में आंसू भी नहीं। आसमानों में आनंद, मिट्टी में भी है आनंद, ये धरती चीर के उगने वाले अंकुर में आनंद, धूप का सर्दी में आनंद, नदी का वर्षा में आनंद, और वर्षा में बदले भूमि के रंगों में आनंद। जीवन का ये आनंद, सो बरसों का आनंद सजनी, दुनिया में हर दिल की धड़कन में आनंद आनंद। प्यारे पंछी बाहों में गाती कोयल राहों में, धरती पे यही तो खुशी है अपनी, दुनिया में आंसू भी नहीं। तेरी सांसों में रहके धरती उम्र का आनंद, तुम अगले जन्म में फिर से मिलो तो और भी आनंद। ठंडी रातों में तेरे बदन की गर्मी का आनंद, और जीवन भर जो तुमने दिया है जीने का आनंद। अपने पन में आनंद, रिश्तों में भी आनंद, छलके औरों की खातिर जो आंसू है आनंद आनंद। प्यारे पंछी बाहों में गाती कोयल राहों में, धरती पे यही तो खुशी है अपनी, दुनिया में आंसू भी नहीं है। प्यारे पंछी बाहों में गाती कोयल राहों में, धरती पे यही तो खुशी है अपनी, दुनिया में आंसू भी नहीं।